حدیث کسی نے رکھ رہی جوام کلل ٹھیک ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک خدای تعالیٰ حکم سے بات پر رکھی جائے کہ وہ جواب یول کلم یعنی ایسے الفاظ کو بولنا کہ جو تھوڑے سے الفاظ میں بہت معنی ادا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی حدیث کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ بہت سادہ ہوتے ہیں بہت جامع ہوتے ہیں اور بالکل حقائق کو گہرے ہوتے ہیں اور اس میں فلسفیانہ بو نہیں ہوتی ہے فلسفہ والی بو نہیں ہوتی سادگی ہوتی ہے تو ہماری طرح ان پڑھ آدمی پہچان لیتا ہے کہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں ہے تو جو اہل علم تھے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا عالم اور امام شافعی امام مالک امام احمد حنبل رحمۃ اللہ جیسا عالم وہ کیسے جی پہچانتے ہوں گے انہوں کے مایہ ناز شاگرد امام بخاری وغیرہ رات جو ہیں ان کے قابل شاگردوں میں سے ہیں یہ کیسے نہیں پہچانتے ہوں گے ماشاء اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفظات آج بھی نہ پڑھے ہوئے ہو نا بجندوری صاحب جو لکھی ہوئے ہیں تو اس کو اگر وہ کہے میں عالم ہوں تو ایسے ہی کہہ رہا ہے اور جس نے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اخبار الملحدین نہیں پڑھی ہے تو اگر 20 سال سے مدرسے میں فتوے دے رہا ہے اس کو اسلام کے بنیادوں کا پتہ ہی نہیں اخبار الملحدین نے مدرسہ پڑھی ہے اچھا شکر ہے پڑھی میں نے خبر آئی صاحب اور آگے لگ رہے ہیں کلک کلک کر رکھے گی جی کابل تو اترے گئے جی ہاں ہاں ماشاء اللہ آپ کوئی بات پوچھیں آپ جی کہ شروع کریں کوئی مضمون ہر چیز کا قابو کرنا بہت مشکل ہے لیکن سب سے زیادہ نفس کا قابو کرنا مشکل ہے جی جس کے اندر اندرونی احساسات اور خیالات ہیں جی سبحان اللہ انشاءاللہ ایک کتاب سے میرا آنے والا ہے جو اس پہ قلب نفس عقل روح پر باس ہے ان 4000 میں رضائل کا گھسنا اور پھر ان میں سے جو ہے تو ان کی اصلاح اور فضائل کا آنا یہ سب پوری بات ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا تو انسان جو ہے نا اس کے دو کنٹرول ہیں انسان کے کنٹرول دو ہیں ایک کو کہتے ہیں نیورل کنٹرول ایک کو کہتے ہیں ہیومنل کنٹرول ہاں جی ڈاکٹر صاحب نیورل کنٹرول اور ہیومنل کنٹرول نیورل کنٹرول تو دماغ اور اعصاب ہیں دماغ اور اعصاب ہیں اور یہ جو ہے تو چلتے ہیں بجلی کی رو ہے یہ جو ہے تو الیکٹرک کرنٹ ہے یعنی اسی الیکٹرک کرنٹ کو ECG میں نوٹ کرتے ہیں دل کی کہ آ جاتی ہے تشخیص ECG میں نوٹ کرتے ہیں تو آ جاتی ہے دماغ کی تشخیص اور کون کون سی چیزیں ہیں جی اور مسل والے کو کیا کہتے ہیں مسل والے کو مائیوگرافی، الیکٹرو مائیوگرافی وہی بجلی ہے جس سے کہ پٹھوں کے تشخیص ہو جاتی ہے جی. کیا کہتے ہیں یہ نیرو کنڈکشن اسٹڈیز، وہ کیا چیز ہوتی ہے جو نرو ہوتے ہیں صاحب، اس کے ذریعے سے بجلی کو دروخت کہتے ہیں نا، یہ سارا جو ہے تو نیورل کنٹرول جو ہے یہ سارا کا سارا الیکٹرک ہے جی. کتنے وولٹیج ہوتی ہے اس کی؟ 0.2 ہے کہ کس طرح ہے وولٹیج اس کی؟ وولٹیج اس کی ہوا ہے معلوم کی ہوئی ہے. تو یہ وولٹیج ہے اور یہ جتنی سائنس آگے جاتی ہے جاتی جاتی آگے ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے کہتے ہیں کہ آگے ایک امر ہے جو کہ آ کر اس کو کر رہا ہے جی. کل یہ سرو میں روح کل روح ابن امر ربی، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ تو ان کو کہے کہ روح جو اللہ کا امر ہے. تو کہتے ہیں اب یہ جو دماغ اور اعصاب ہیں ان میں جو ہے تو سوڈیم پوٹاشیم پمپ کام کر رہا ہے کہ درمیان پردہ ہے میمبرین ہے نرو کا، اس کے ایک طرف کو اندر کو پوٹاشیم ہے کہ باہر کو پوٹاشیم ہے؟ اندر پوٹاشیم ہے باہر سوڈیم ہے جی. تو سوڈیم جب اندر ہو جاتا ہے پوٹاشیم باہر ہو جاتا ہے تو الیکٹرک ویو پیدا ہوتی ہے جی. اب یہ یہ کام کس پر کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے تو پمپ ہے؟ کون سا پمپ ہے جی؟ سوڈیم پوٹاشیم پمپ. سوڈیم پوٹاشیم پمپ ہے جو کام کر رہا ہے. سوڈیم پوٹاشیم کیسے کام کر رہا ہے جی؟ نہیں تو قدرت روح میں امر بھی ہے نا، وہ کب سے کام کیسے شروع کر دیا جی؟ وہ تھا بیجان نطفہ تھا، اس سے جو ہے تعلقہ بنا، اس کے اندر ہڈیاں گوشت پٹھے نگے بن گئی، اعصاب بن گئی، ان نے کام شروع کر دیا. کیسے شروع کر دیا؟ دل بن گیا جی، ایک دم سے پمپنگ شروع کر دی. کیسے شروع کر دی؟ بس شروع کر دی. تو یہی تو قدرت روح میں امر ربی ہے جی. تو یہ ہے نیورل کنٹرول انسان کا. نیورل کنٹرول جو ہے تو نیورل کنٹرول جو ہے تو یہ چلتا ہے تھاٹس پر، تھاٹس خیالات. ہاں جی، اتنی اس کی صورت ہے کہ آدمی نے بات بولی، اس کے کان سے ٹکرائی اور آنے واحد میں برین کا آرڈر جا کر جو ہے تو سارے بدن پر پھیل کر کے فوراً اثر کر دیا. نیورل کنٹرول یہ ہے کہ جس وقت یہ تھاٹ جو ہے تو ٹکراتا ہے دماغ سے اعصاب میں سے گزرتا ہے، خیال جب گزرتا ہے نا تو دوسرے کنٹرول کو پھر سٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کو تحریک دیتا ہے، وہ ہیومرل کنٹرول ہارمونس. یعنی ہارمونس کا کنٹرول ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی، اس کے کانوں کے پلس سے ٹکرائی، دماغ میں داخل ہوئی، فوراً جو ہے تو ایڈرنالین، نارڈرنالین، کارٹیسون، ڈوپامین اور کون کون سی چار تو میرے گن لی، اور کون کون سی ہیں جی؟ آپ لوگوں نے تحقیقاتی کام کیا، ہم تو پرانے لوگ ہیں کو پہلے معلومات ہی کم تھی، اب بھول بھی رہی ہیں جی. اور کون سی ہے؟ ہاں سیروٹونین. سیروٹونین ساری چیزیں جو ہے آنے واحد میں ٹکرایا نا دماغ کے، بس شب ایسے بدن میں پھیل جاتی ہیں. اور گالی کے مقابلے میں جو ہے تو دل کی حرکت تیز، رگیں وہ پھیل گئیں اور مسل میں خون آ گیا. ہاں جی، اور جو ہے تو اب آدمی جو ہے تو آگے اس کے لیے پورے بدن نے اس کا اثر رہ لیا. فوراً میرے خاص اس کی میں نے خاص تربیت کی تھی لڑکے کی، تو فائنل ایئر اس میں آخر میں جب وہ کیا ہوتی ہے یہ کنوکیشن، اس میں اس نے 18 میں سے 17 میڈل لیے تھے، بیسٹ گریجویٹ اور سارے ٹاپر. تو میرے پاس آیا کالج میں سے کہا جی میری کنوکیشن ہو رہی ہے، آپ ضرور آئیں گے اس میں. تو میں نے کہا چلو، اس میرے شاگرد کے معصوم جذبات ہیں، میں تو 2 سال کی چھٹی لے کر اور آخری 3 سال پر ریٹائرمنٹ کا میں نے کر کے کالج والوں سے رخصت ہو گیا تھا، اس کے لیے میں آیا ہی. تو میرے بعد جو پرنسپل ہوا تھا اس کو بڑا افسوس تھا کہ کیوں گیا ہے، میری ماتحت تھی میں کیوں نہیں بیٹھا ہے. جب میں وہاں پر گیا وہ گورنمنٹ میں نے لے لیا ہے اس پہ بیٹھنے کے لیے, تو وہ دیکھو ہو ڈاکٹر صاحب آپ کیسے آ گئے, لانگلی والے کو تو میں نے نہیں بلایا ہے, وہ تو سارے لوگوں کی پولیس کلیئرنس ہوتی ہے اور وہ تو کتنے اسٹیپس ہیں. اس نے یہ بات بولی بس میرا منہ خشک ہو گیا ایک دم, ایڈرینالین نارڈرینالین فوراً سیکریٹ ہو گئی اس کے جملے کا اثر. انہوں نے کہا جی آپ لوگوں میں تو پولیس کلیئرنس ہے, وہ سامنے ایس پی صاحب کھڑا ہے, اب میں جاؤں گا تو ہمارا سلام کلام ہو جائے گا, میں بیٹھ جاؤں گا واقف ہے میرا جی, آپ لوگوں کے بارے میں اس نے معلومات کی ہوں گی کہاں کا ہے کہاں کا نہیں ہے. باقی میں گیا تو ایس پی صاحب کھڑا تھا, السلام علیکم سنگھا اللہ خایا جی, اس کے لیے آیا میں. اتنے معمولی سے وقت میں اتنا اثر آ گیا, یہ ہیومرل کنٹرول ہے جی. سچ بات ہے ہیومرل کنٹرول کا مس یوز آف تھاٹس اینڈ اس کے نتیجے میں اس کو مس افیکٹ میں جو آپ کر رہے ہیں تو مس یوز آپ کر رہے ہیں, ارادی کر رہے ہیں, جو غیر ارادی ہو رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے مس یوز کے بعد, مس یوز آف یور تھاٹس ہاں جی ان انٹینشنل افیکٹ آف دی ہیومن کنٹرول. اس میں آپ اپنے کو کھا رہے ہوتے ہیں, اپنی صحت کھا رہے ہوتے ہیں, جان کھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے تو ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن اور سو مینی آٹو امیون یو آر پروسیڈنگ ٹو ورڈز ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن اینڈ سو مینی آٹو امیون ڈیزیز اینڈ یو ڈو ناٹ نو دیٹ دس یو آر ڈوئنگ یور سیلف, کہ ساری کے نتیجے میں آپ خطرناک بیماریوں کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنی جان کو کھا رہا ہوں. یہ سامنے عالمگیر بیٹھے ہوئے انجینئر ہے, کچھ عرصہ اس کو شوق ہوا کہ ٹھیکوں کا کام بھی کرنا چاہیے مجھے, اتنا میرا تجربہ ہے, ٹھیکیدار ہو گیا, ٹھیکیدار ہو گیا, کلاسوں کے بعد ٹھیکے پر جاتا رہی. صبح نہیں آیا میں گیا اس کو, میں نے 7 بجے جگایا میں صبح کی نماز کے لیے, جبکہ 4:30 بجے ہم نماز پڑھ کے گئے. دوسری بار پھر میں گیا, پھر اس کو ایسے میں نے جگایا تو گردے کی بیمار تکلیف بھی اس کو شروع ہو گئی. تو میں نے سکھا کہ مائنڈ اٹ, یو آر ارننگ منی ایٹ دی کاسٹ آف یور ہیلتھ اینڈ ایٹ دی کاسٹ آف یور دین, کہ تو جو ہے پیسے کما رہا ہے اپنی صحت کو کھا کے اور دین کو لٹا کے. چونکہ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اتنے سمجھ اس کو تھی بس فوراً اس نے چھوڑا جی, نیلا گردی را گردی ہے جی, کہیں قبر تھے جانتے بھرا بڑا بڑکڑے ہوا تھی, وہ راک کرو بگر اس طرح جی چمبر ڈالا آپ کو بل کرتے آپ اپنے دادا گا جی. تو یہ ہیومرل کنٹرول ہے جی, یہ ہیومرل کنٹرول ہے, اور اس میں جو ہے تو اس دن ہماری جمعے کے دن نعت خوانی کی مجلس ہوئی رات, تو وہ ایک ساتھی کے بدن میں درد کافی تکلیفیں ہوتی ہیں, تو وہ دوسرے آدمی نے کہا کہ دباؤ, اس نے کہا کہ نہیں وہ درد سب غائب ہو گیا, ابھی 24 گھنٹے تک نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا سر میں نیلارفین از اے سبسٹینس, نیلارفین از اے سبسٹینس وچ از اونلی ریلیز ایٹ اے ٹائم آف جہاد اینڈ ایٹ اے ٹائم آف ایکسٹیسی, کہ نیلارفین بدن میں ایک چیز ہے جو صرف میدان جہاد میں اور وہ حالت وجد میں نکلتی ہے. کون سا گلینڈ سے نکلتی ہے جی یہ نیلارفین؟ پینیئر باڈی سے نکلتی ہے ہاں جی ڈاکٹر صاحب, پینیئر باڈی سے ہے نا, نا پی ایچ ڈی تو مان اس کا ٹاپک پڑھا جی, اور اس نے اپنے پی ایچ ڈی کا ٹاپک بھی میرے بیان سے ہی اس کو ملا ہے, اس بیان پر میرے ایک آدمی کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے. تو نیلارفین جو ہے یہ جس وقت آدمی میدان جہاد میں ہوتا ہے یا حالت بجد میں ہوتا ہے اس وقت نکلتی ہے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اعضاء کٹ رہے ہوں آدمی کو درد نہیں ہوتا ہے, اور سارے آزاؤ جوارے دل دماغ پھیپھڑے گردے رگے پٹھے جوڑ اس سے ایسے الرٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ بس انہیں بجلی دوڑ رہی ہے. تو وہ صرف ان دو اوقات میں ہوتی ہے. علم خود دریافت کیجیے. سبحان اللہ جی. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ کیسے باطنی حالات کیسے کنٹرول ہوں, تو اس میں اہل تصوف نے کہا ہوا ہے کہ قلب اندر چھپا ہوا ہے, مثال اس کی ایک خالی سلیٹ کی ہے اور اس کی طرف اس کو اس کی فیڈنگ ہوتی ہے. اس کی فیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آنکھ کے رستے سے دیکھنے سے, کان کے رستے سے سننے سے, آپ جو خود الفاظ بولتے ہیں اس کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے بولنے سے, ہاں جی, اور سننے سے, ہاں جی, اور چھونے سے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی ساس سے ہاتھ ملایا اور اس کی جلد کی گرمی اس کی جلد کی گرمی کو پہنچی اور اس پر جذبات شہوانیہ طاری ہو گئے تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے طلاق ہوگی اس پر. نہیں, چھونے کا ہی اثر ہے, چھونے سے باطن میں اثرات آتے ہیں. بو سے کہ آدمی جا رہا ہے اور پاس سورت گزری اس کی خوشبو اس کے ناک پر لگی, اس سے اسے لطف اٹھایا, اس سے ضرورت پھڑایا تو اس کی جو ہے تو قلب کی معصیت اس سے ہوئی. تو ان چیزوں سے اس کی فیڈنگ ہوتی ہے, قلب سے باہر سے فیڈنگ ہوتی ہے. فیڈنگ جب اندر آ جاتی ہے تو اندر جو ہے پھر قلب اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی قوت مراقبہ, دھیان لگانا, دھیان جمانا, دھیان کو اندر چلانا, یہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث نفس, اور مجھے یاد ہے کہ حدیث نفس پر جو ہے پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر ماہر نفسیات پی ایچ ڈی ان سائیکالوجی ڈاکٹر اجمل جو ہے حدیث نفس پر بات کرنے کے لیے لاہور سے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں پشاور آیا تھا. تو وہ دوسرے یہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر مغنی, وہ بھی پی ایچ ڈی تھا, یہ دونوں آئے. اس مجمع کم تھا تو انہوں نے پھر سوالات شروع کیے تو حدیث نفس کو حضرت مولانا صاحب نے بیان کیا کہ باطن میں آیا وہ خیال کو جب آدمی جما لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو بار بار دھیان میں لاتا ہے, اس کے جو اثرات کا لطف اٹھاتا ہے, تو یہ حدیث نفس ہے. یہ دونوں ایسے محبوب سن رہے تھے, یعنی کہ نفسیات پی ایچ ڈی ہم نے کی ہے اور باطن کے محسوسات کو یہ آدمی بول رہا ہے. علم تو الفاظ مانی تو اس کی شکل ہے, حقیقت اس کی نور ہے, اور نور جب قلب میں آتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ اندرش بینی علوم انبیاء بے کتابوں بے بعید و اوصاف, اندرش بینی علوم انبیاء, اس کے اندر تو انبیاء علیہ السلام کے علوم کو پائے گا, بے کتاب ہو بغیر کتاب کے, بے معید ہو بغیر جو ہے تو تربیت کرنے والے, او بے کتاب ہو بے معید و اوصاف اور بغیر استاد کے. جب قلب روشن ہو گیا تو باطن میں علوم انبیاء جو ہیں وہ القاء کی شکل میں, علم الدین کی شکل میں وارد ہوں گے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بغداد کی جامع مسجد میں, بڑا مدرسہ تھا, مدرسے کے طلباء کو کسی نے کہا کہ یہ صوفی ہے, اہل تصوف ہے. تو یہ مدرسے والے جو ہے نا, یہ ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے, دا علم چې مونږ کړه دینه پاده بیا څه شی دی دا مونږ دا چې بیت او کوه دا وکړه بے تو من پڑ سڑی نو کہاں جی خبر ایک والے نہ جار نہ جار مجرور بنے پوئے دو نہ سلا مسول بنے پوئے دو ہاں جی اور نہ فائل مفول بنے ٹول گرے مرے گلا تو معاف ہو کر لو ہاں جی سبحان اللہ جی تو دیکھ آئے استاد نے کہا تھا کہ چھیڑا نہ کرو قدر کیا کرو یہ طلبات ہوتے وہ کیا کہ شرارتی ہوتے ہیں یہ آیا نے کوئی بڑے پیچیدہ مسئلے پر ان سے سوال کر لیا اس کو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی سیکھنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے جو بات کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے جتنے استادوں نے ہمارے باتیں کی ہوئی ہیں وہ ساری کو گھیر کر اتنی معلومات ساری بھی نہیں کی اتنی ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ عملی چیزوں میں اہل تصوف نے بہت تحقیق کی ہوتی ہے وہ عمل جس سے عمل کر کے اللہ کا قرب لینا ہوتا ہے اس میں بڑی تحقیق کی ہوتی ہے باقی سچ بات ہے طلاق کے مسائل ہوں فرید بے اشرا کے مسائل ہوں اور تکڑا مفتی بیچارہ بھی کتاب دیکھے بغیر نہیں بتا سکتا بعضوں کا فکر ہے کتاب تو میں نے دیکھ لی ہے میں ایک دور سے بھی میں مشورہ کروں گا تب بتا سکوں کیوں کہ بات ہی مشکل ہے اتنے آسان تو نہیں ہوتے ہیں یہ صورت حال ہوتی ہے لیکن جہاں تک وہ قرب الہی والے چیزوں کا ہے وہ تو بہت تحقیقی ہوتی ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے کل یا پرسوں کے آواز میں یہ مضمون گزرا ایک آدمی کی وفات ہو گئی تو پاس جو اہل علم وہ بزرگ بیٹھے تھے کوئی عالم تھے اس ایک نے چراغ بجھا دیا آدمی کی وفات ہو گئی اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور عاجی صاحب نے چراغ بھی بجھا دیا انہوں نے کہا چراغ کا تیل چراغ اور چراغ کا تیل اب میراث ہو گیا لہذا اس کو علیحدہ کر کے رکھو یہ ہمارے تیل سے چراغ جلاؤ دوسرا اور باقی کام کرو اب یہ میراث ہو گیا تو اتنی گہری نظر تھانوی نے آگے لکھا ہے کہ میراث ہے 1000 تھی اور یہ تیل 2 پیسے کا تھا تو 1000 2 پیسے ہیں وہ تقسیم ہوگی اس کے بعد پھر اس کو جلایا چراغ جلایا جائے گا تو وہ اہل تصوف نے وہ اعمال جن پر عمل کرنے جس کے ذمہ واجب ہیں ضروری ہیں اس پر کرنے کے بعد رضا الہی یا عتاب الہی کا حالات ہوتے ہیں اس سے بہت گہری تحقیق کی ہوتی ہے تاکہ میری آخرت خراب نہ ہو. یہ علوم میں تو قسم قسم کے واقعات ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ کتنے سالوں کی نمازیں دہرائی ہیں کہ وہ خلال پیروں کی انگلیاں کو اوپر سے کرتے تھے اسے. ان کو پتہ چلا کہ تو نیچے سے کرنا ہے اس طرح. میں کہو ہو میرا وضو جو ہے اتنا عرصہ وہ تو ایک ادب سے خالی گیا ہے اس کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. لہذا نماز میں یہ جو کمال تھا اس سے ناقص گئی ہے. مفتی صاحب کہے گا کہ ڈیڑھ سخت زیادہ کڑو لے انہوں زیادہ ڈیڑھ تکلیف کیا چولے ہو جی. اب ولی بدرا صاحب نہیں بتا کو بتاتا کہ فرض کرے اگر یہ بات شرعی مسئلے کے خلاف بھی اگر تھی اور تجزیہ اوقات بھی اگر بن رہی تھی تو پھر اس کے لیے کیوں جائز کیسے جائز ہو گئی ہے. وہ کہتے اس کو اللہ کا بڑا قرب بھی ملا ہوا ہے. غلبہ حال کہ غلبہ حال میں اب اس پر ایسا حال طاری ہوا ہے کہ اس میں اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا. غلبہ حال میں مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے. یہ علمی مسئلہ ہے. کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اچانک نظر پڑ گئی غیر محرم عورت پر. اتنی کوفت ہوئی کہ انگلی ڈال کے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. کہتے ہیں یہ آدمی آنکھ کے ضائع کرنے کا گنہگار نہیں ہے کیونکہ یہ بات غلبہ حال میں ہوئی ہے. اچھا نہیں یہ تو کہ بیا بس میں پوچھا جائے خلق استغفار ہوئی بس کافی ہے. یا خدا پاک کا خطا اس نے معاف کیا جی. بس تو جی اس کو ملیان صاحبان مثنوی نے فارغ سے الباس تھے بیگم سر دکلا فارسی مدرسوں نے صاحب نہ ہوتے لگے گا نا قسم قسم بیا تحریک نہ فروغ سر اشاطیان پکے ہوا تل اور کم کم دی پھر وہ ساروں کے شادی کہتے ہیں نا صبح سرد والوں کو پنچپیری کہتے ہیں پورے پورے پاکستان والوں کو شادی کہتے ہیں کسی جگہ مماتی کہتے ہیں کسی جگہ شادی کہتے ہیں یا آپ لوگ پنچپیری کہتے ہیں در اسماعیل خان میں ان کو پتھری کہتے ہیں پتھری جب سے یہ حضرات آئے بلکہ کتنی صبح سات کی گدیاں میرے سامنے میرے دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے بریلوی بن گئی. یہ لنڈی کوتر والی عورتیں کی گدی, یہ عجیب و نمین صاحب کی گدی, عجیب و نمین صاحب کی گدی کو تو پھر ہم لوگوں نے جا آ کر مشکل سے ان کا رخ موڑا ہے جی. ہم تو تین بار گئے عالمگیر صاحب, تین بار تو عالمگیر صاحب کے سسرال کا یہ محل ہے نا, تو تین دفعہ تو ہم گئے جی وہاں پر اور چندے دیے ان کو ان کی مجلس شورا بیٹھے ہوئے. تو پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سوکھ اس کو دوڑا من تراضی ہوں اور اس کے راضی ہوں, مجھے اور بتا سر بھی ہے یو بیا ہوں سر بھائی گزارا وہ کچھ میں کیا مختار الدین سے برتن وستے ہو چاہے بہت جگہ دے خلافت خواجی سے ماں کی طرف نہ ہوں. ہاں جی پھر خانہ ہو گئے بیا سے خبر ہے دوبارا خبر ہے وہ مطلب نمے مد فیصلہ ہو جائے مدارس میں رسالہ کی شریعہ بھائی بہت مبارک چیز سبحان اللہ جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ